राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 26 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम मार्ग में सब में अत्यंत मार्ग राग द्वेष का है। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित तयोर नवस्मागस्थे तो यस्य परिपंथी नौ। ये राग द्वेष ये परिपंथी मार्ग में लुटे रहे। ये एक चीज एक बेटी ये जो है ये ही बाधा है। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग योग मार्ग पारमार्थिक मार्ग में यही है। दो होने से परमात्मा का अनुभव नहीं होता और इसमें बड़ी गहरी बात है। शास्त्रों में भी ऐसी बात आ जाती है राग द्वेष नष्ट नहीं होते हैं। ऐसी बात आ जाती नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आजकल के शास्त्र आती होगी हाँ जी आजकल के जो शास्त्र है उनमें ऐसी बात आती होगी। हाँ आदि शास्त्र आते हैं शास्त्र में आदिकाली में भी है कहीं कहीं पुराण में भी मिल जाती बात है। आधुनिक अयोध्या में ज्यादा आती है। आदमी साफ ऐसे कहते थे कि राग देश जब तक सही रहे तब नष्ट नहीं होते। यहाँ तक बात आ जाती है। यहाँ तक आ जाती है कि वो पुराने संस्कारों से चोरी व्यभिचार आदि भी संस्कार से हो जाते हैं। पता बड़ी जरूरत बहुत है। केवल पुस्तक पढ़ने से ठीक तरह से बोध नहीं होता है। श्रुति बताइए श्रुति पन्नाते दास दास ने सलाह तो सोचते भी प्रतिपत्ति आप मत भेद आदि रहते हैं। ये गरीब बात है। शास्त्र का अध्ययन एकदम बुद्धि से होता है। शास्त्र का अध्ययन करते हैं ना वो एकदम बुद्धि से होता है। वो ये हिसाब है एकदम सही कौन से क्षेत्र में ना ऐसे शास्त्र हम पढ़ते हैं तो न्याय है साक्ष्य है योग है ये जो दार्शनिक विद्या है व्याकरण है गणित है ज्योतिष है जो कुछ है इनको हम पढ़ते हैं इदंता की दृष्टि से। ऐसे ही भक्ति के ग्रंथ और तत्व ज्ञान के जो ज्ञान मार्ग अद्वैत सिद्धांत ग्रंथ इन ग्रंथों को प्राय करके इस दृष्टि से देखते हैं। इस दृष्टि से देखने पर विद्वत्ता तो आ जाती है अनुभव नहीं होता है। तो अनुभव वैसे क्या करना चाहिए कि जो अध्ययन करे वो अनुभव में आवे संतोष ना करे सीखने में। हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है बोध कराने में। व्याकरण है ना केवल शब्दों के लिए विचार करते हैं उस व्याकरण में अलग जाकर परमात्मा तो बोध कराने तात्पर्य है। ऋषि महापुरुषों का जो वचन है कथन है वो बड़ा गहरा अध्ययन है हमारा भारतवर्ष का संतों ऋषियों का द्यास्ती महाराज का बहुत विचित्र है। दार्शनिकों का बड़ा गहरा विचित्र है। व्याकरण का मैं ज्यादा बौद्ध भी है पर उसमें भी स्फोट होता है तो ब्रह्म है वो परमात्मा। व्याकरण का विषय भी परमात्मा होगा अंत में। ये आरंभ में है शब्द शुद्धि को रही संधि विभूति आदि यह अंत चलता है और अंत में परमात्म तत्व प्राप्त करता है। ब्रह्म है ब्रह्म परमात्मा है तत्व एकदम। तो इसमें क्या ख्याल करना है एक बात याद आ गई है आप ध्यान देकर सुने। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। भगवद गीता में ये बात कही है तो ये बात बहुत विचित्र मालूम देती है, बहुत विचित्र। तो वासुदेव सर्वम, इसमें ख्याल क्या रखना है कि जैसे ये सब संसार परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे विशेष ख्याल रखना साधकों को, ये शरीर भी वही है जो अगारी पांच भौतिक सृष्टि दिखती है, वही शरीर है। संसार से शरीर को अलग करके देखते हैं, ये अज्ञान जल्दी मिटता नहीं है। शरीर को संसार से अलग, संसार से शरीर को अलग मानना है ना, ये भेद बुद्धि है। ये भेद बुद्धि रखते हुए अध्ययन करते हैं तो तत्व का अनुभव नहीं होता है। जैसे शरीर इंद्र से संसार इंद्र भी, ऐसे शरीर भी इंद्र भी चाहिए। और प्राण, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहम तक, ये सब एक ही तत्व, एक परमात्म तत्व है। ये बड़ी सावधानी की आवश्यकता है इसमें। मत परम नान्यत किंच दस जन्दे मई सर्विदम प्रोत्तम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे सूत के ही मणिया हो, सूत का ही धागा हो, तो उस सूत के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे मत परम नान्यत, इसमें भगवान ने कहा है आरंभ में, सातवें अध्याय आरंभ में, मैया सक्त मना पार्थ योगन युंदन मदाश्रया। मैया सक्त मना एक बताया, और मदाश्रय दो बताया, और एक योग युंजन बताया। असंशय समग्राम यथा, और मेरे को समग्र रूप संशय रहते मेरे समग्र रूप जानने के वो सुन, ऐसी भगवान ने पहले प्रतिज्ञा की। ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, तो ज्ञान कहूंगा ज्ञान के साथ में विज्ञान सहित बताया, सभी ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान करता हूँ। ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, बाकी कुछ नहीं रखूंगा, तो बाकी ऐसा अशेष असंशय समग्र माँ मैं समग्र हूँ, तो संदेह रहते जाना तेरे उचित है। श्यामी अशेष था, बिल्कुल शेष बाकी न रख ले। यज्ञात्वा नहीं भूयो अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, जिसके जानने के बाद अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्य, और जानने योग बाकी रहेगी नहीं, पूरा जान जाएगा। तो ये पूरा जान जाएगी जो दोस्तों को हम बात कही, आगे तीसरा श्लोक मनुष्य शास्त्र ये है ना, तो इसमें बताया तो मनुष्यों में हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले सिद्धों में भी मेरे को कोई एक ही तत्व से जानता है। तो ये तीन श्लोक है, तो पहले दो श्लोकों में खास बात कही, फिर तीसरे श्लोक में क्या बताया कि इसमें पारमार्थिक तत्व के लिए सिद्धि करने वाले आदमी नहीं मिलते हैं, अध्ययन करने वाले मिलेंगे, पढ़ने वाले मिलेंगे, विचार करने वाले मिलेंगे, परंतु मेरे को तत्व से जानने वाला बहुत कम होता है, क्योंकि तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले थोड़े होते हैं, पढ़ाई करने वाले ज्यादा होते हैं। सत्संग सुनते हैं और सुनाते हैं, तो सुनने सुनाने में प्रवृत्ति हम लोगों की ज्यादा होती है, अनुभव की उतनी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो नहीं होती तो उसमें कोई एक तत्व से जानता, तीस लोग ने कहा। तो इसका तात्पर्य क्या है कि मैं अशेष तरह से कहूंगा तो तत्व को कोई जानकर कहेगा तो वो जानकर कहेगा मेरे जानकर नहीं है, स्वतः मेरे है ये बात। इस वास्ते योगी एक योगी युंजान योगी होता है, एक युक्त योगी होता है, तो दूसरे जितने योगी युंजान योगी है, और भगवान है युक्त योगी। मानो दूसरों को वृत्ति लगा करके ज्ञान करना पड़ता है और प्रभु को वृत्ति लगा ज्ञान नहीं तो सत्य ज्ञान स्वरूप है। तो सत्य ज्ञान स्वरूप है, वैसे एक विलक्षण बात है, आप लोग ध्यान दें। जो स्वतः ज्ञान स्वरूप है तो स्वयं ही ज्ञान स्वरूप ही है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है। तो इसका तात्पर्य क्या निकला कि आप जो पढ़ाई करें इस परमात्मा को देखें तो संसार रूप से देखें तो संसार के साथ अपने शरीर की अभिन्नता करें कि जो अभिन्नता है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रसती है अधम शरीरा पृथ्वी जब तेज वायु आकाश से रचा हुआ ये शरीर है तो ये संसार पांच तत्व है। इस तरह से पांच तत्व रचा हुआ ये शरीर है तो इस शरीर के संसार के साथ एकता करें कि बिल्कुल भेद किंचित मात्र में नहीं है, शरीर ही संसार है, संसार ही शरीर है। ऐसे बोध करना चाहिए, साधना करना चाहते हैं उनके लिए ये वृत्ति बहुत आवश्यक है कि संसार से मैं अलग हूँ, जो शरीर संसार से अलग हूँ, संसार मेरे से अलग है ये बात नहीं। तो इसकी अभिन्नता का अनुभव करना चाहिए। अभिन्नता के अनुभव करने में बाधा क्या है कि बाधा बड़ी भारी बाधा ये है कि संसार से सुख देना चाहते है, भोग और ऐश्वर्य सुख भी ले लें इनसे और संग्रह भी कर लें, ये भोग और ऐसे में आसक्ति रहती है तब तक ये भेद मिटता नहीं है। शरीर और संसार एक नहीं दिखता, कारण के संसार से लेता है, वास्तव में संसार से देना नहीं है, संसार को देना है। संसार का अंश शरीर है, शरीर का अंश संसार नहीं है, अंश यदि ये अंश है तो इसको संसार के साथ अभिन्न मानना चाहिए, शरीर को शरीर से अलग मानना चाहिए। अलग मानने में कारण इसके खास है कि संसार से सुख और संग्रह चाहता है। ये जब तक वृत्ति रहती है तब तक शास्त्र है वो सब के सब ठीक पढ़ने पर वेदांत के आसार ही हो जाता है, तब तक भी अनुभव नहीं होगा। ये वृत्ति रहती है ना, अरे इस चीज तो हम ले रहे हैं, हमारे को मिल जाए, ये ही बाधा है। इस वास्ते कर्मयोग को विशेष दे बताया, कर्मयोग क्या है कि देना और देना, सेवा करना है अपने को देना है, पहले लिया है उसका कर्ज चुकाना है और आगे नया नहीं देना है, ये दो बात की आवश्यकता है। संसार की जितनी सेवा करें वो सेवा अपना मानकर सेवा नहीं करना है, संसार की ही वस्तु समझकर संसार की सेवा करनी है। जैसे तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये, तो संसार की चीज करके संसार की सेवा करनी है, वो संसार से अलग अपना अभिमान नहीं करना है। अपना जो धन संपत्ति वैभव वो अलग है, वो संसार अलग है, वो संसार से मेरे संग्रह कर लो, संसार का सुख भोग लो, ये खास बाधा है। साधु के लिए इस बात का विशेष ध्यान देना है, संसार मेरे काम आ जाए ये नहीं संसार के मैं काम आ जाऊं। मेरी जितनी वस्तु है वो संसार का ही अंश है, संसार से ली है। शरीर है तो माँ बाप से मिला है, योग्यता है तो विद्वानों से मिली है, दूसरों से हमने सीखा है, लिया है, पालन हुआ है, तो अन्न ज्यादा वस्त्र आदि लिए है। संसार में कोई ऐसा धनी और राजा और महाराजा नहीं हो सकता जो दूसरे से बिना लिए अपना निर्वाह कर सके। तो अपनी उत्पत्ति, अपना निर्वाह, अपना जीवन दूसरों के अधीन ही होता है, तो अपना क्या है इसमें, अपना केवल अभिमान है, वो गलती से है। इस गलती को मिटाना है, साधना करके तत्व का प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये बताना है कि हमारा जो शरीर है, इंद्रियां है, अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, प्राण वायु है, जितने जो कुछ है शरीर स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, तो स्थूल शरीर की स्थूल जगत के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म जगत के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण जगत के साथ एकता है, तो ये इनका ही है। इनका लेना नहीं है किसी, इनको इनको देना ही है। देने से कर्जा उतरता है, नहीं तो कर्जा रहेगा। एक मार्मिक बात है कि कर्जार का कल्याण नहीं होता, सहायता लेने वाले में इतना भार नहीं होता जितना कर्जे का भार होता है। सहायता लेने में ले लिया इस बात होती है, और कर्जा और चोरी एक होता है, इसका बड़ा भयंकर फल होता है, क्योंकि कर्जा उतरता नहीं है, वो कर्जे को लेकर जन्म मरण हो रहा है। इस वास्ते लेने की वृत्ति न होकर देने की वृत्ति होनी चाहिए। तो पहले तैर क्या चाहिए, आरंभ ही आरंभ कि तन कर मन कर वचन कर दे तन काबू दुख, किसी को दुख न हो जाए, आरंभ में ये बात चाहिए आरंभ में। और फिर चाहिए सुख पहुंचाना, तन कर मन कर वचन मन शरीर से वाणी से मन से सबको सुख पहुंचाना है, सबकी सेवा करना है। उस सेवा शरीर वाणी मन को अपना समझ करके नहीं, संसार का ही समझकर संसार की सेवा कर देना है, तो उसमें अभिमान पैदा नहीं होगा और फलेच्छा नहीं होगी। और फलेच्छा तो निबद्धते, फल में आसक्ति होने से बनता है, तो फल आसक्ति तब होती है जब हमने कुछ काम किया है, तब ना फल की इच्छा होती है। हमने ऐसी मजदूरी की तो पैसा हमारे को मिलना चाहिए, तो ऐसे फल की इच्छा होती है और अभिमान भी आता है कि हमने इतनी सेवा कर दी। और तुम जो सेवा करते हो वो कैसे, जैसे पढ़ा हुआ पंडित कोई पढ़ाता है तो पढ़ाता है कि हमने तुम्हारे को पढ़ाया है, तो तुम्हारे को पढ़ाया है तो ये पढ़ाई आपके घर की है, किसी से ली है तो घर की नहीं कर सकती, ली है, ली है तो पढ़ा देना है, ये हमारे को ऋण होना है, ऋण उतारता है। जो कोई पढ़ दे तो पढ़ने वालों का एहसान समझना चाहिए अपने ऊपर, जो मेरे पर ऋण है। अब पंडितों जो जिससे पढ़े उनको तुम पढ़ा नहीं सकते, तो पढ़ावे किसको, जो पढ़े हुए नहीं है उनको पढ़ावे, तो उनके पढ़ाने से जैसे पंडित जी ने हमारे को पढ़ाकर और हमारे ऋण दिया, तो हम भी किसी को पढ़ा कर ये ऋण उतार दे जिससे हमें ऊर्ण हो जाए, आनंद हमारे प्राप्त हो जाए, किसी तरह से दूसरे को दे रहे। तो औरों को दे देने में ये नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ, मैंने तुम्हारे ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं हो, किंतु ये पढ़ने वाले हैं तो ये हमारे को कर्ज रहित करते हैं, हमारे ऊपर जो कर्जा चढ़ा है उसे रहित करने वाले हैं, यानी कि कृपा है जिससे मैं ऊर्ण हो जाऊं। और पढ़ दे तो समझना चाहिए पढ़ने वालों की कृपा है। ऐसे ही जैसे मैं आपको सुनाता हूं, तो सुनने वालों का मेरे पर कर्ज है, ये बात सच्ची है, आपके ख्याल में नहीं आती हो। मैंने बैठ करके विचार करके गीता का अध्ययन इतना नहीं किया है जितना गीता का अध्ययन आपको सुनाने से हुआ है, ये मेरे खास अनुभव है। मन स्वयं बैठ करके मनन करते इतना बोध नहीं होता है जितना सुनाने से बोध होता है, तो बोध के प्रापक तो आप हुए ना, मेरे को बोध प्राप्त हुआ, तो ये पढ़ाई करने वाले जानते हैं, पढ़ाने वाले देखा देने वाले जानता है, बात बिल्कुल पक्की सच्ची बात है। तो आप पढ़ रहे इसमें हम ऊर्ण हो गए, ऐसे धन दे दे तो हम समझ हमारा धन है, ऐसे मान कर देना है, वो वास्तव देना नहीं है, इनका ही है, इनको देना है। जैसे वक्त पर घर पर आ जाए कोई भिक्षु को, तो भिक्षु कोई भिक्षा की रोटी देनी, भिक्षा वो भिक्षा उसी की उसी को उसी देनी है। जैसे आप ब्याह कर बेटे को ब्याह करके ले आए, तो पुत्र वधु को आप देते हैं तो रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, रहने की जगह देते हैं, सब देते हैं ना, तो वो श्रद्धा के लिए आकर बैठ गई तो श्रद्धा के लिए चीज देते हैं। और रसोई भरने पर कोई भिक्षुक आ गया तो रसोई का हिस्सा उसका ही है, उसके हिस्से का ही है, उसको देना है। इस बार शास्त्र में आता है कि अतिथि यस्य भग्नाशः गृहात् प्रतिनिवर्तते, जो अतिथि आया आशा भंग हो गई, नहीं मिला उसको कुछ भी न दिया, वो चला जाता है तो सतस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति, दुष्कृत तो दे जाता है पुण्य दे जाता है। आज तो ये किया जाए पुण्य कैसे ले गया वो, हमारे पाप कैसे दे गया, या कर नहीं आती बात, क्योंकि हमने उसका क्या कसूर किया। वो कहते हैं कि ब्रह्मचारी यतिष्ठैव पक्वान्न स्वामिना उभौ तयोर अन्न मदत्वाच भुक्त्वा चांद्राण्यं चरेत, उनको अन्न नहीं दे तो एक चांद्राण्य व्रत के महीने भर का तो पवित्र होता है, इसका कर्ज लगता है। बिल्कुल भूपरी बात, हमारे रसोई बनाने में अन्न लाने में कभी कोई साथ ही नहीं दिया, अरे भोजन बनाया चट वो हिस्सेदार हो गया, अरे नहीं दे तो पाप लग जाए, बिल्कुल अन्याय की बात, कैसी बात है ऐसी, तो अन्याय की नहीं है। बिना संगठन के कोई भी काम आप कर नहीं सकते, दूसरों की सहायता से करते हो और सहायता नहीं करते हो, यो भुंगते स्तेन है वैसा, इतना लिखा जो खतरा है वो चोर है। अब चोरी क्या की हमने, अपने कमा कर खाया है, यही श्रेष्ठा स्नेह संतो मुचंत सर्व कल सही भुंजते थे तुगम पापा ये पचनते आत्मकारणार्थ, दो जगह तीसरे तो दो जगह है, एक शिष्टा मृत बुद्ध जानती ब्रह्म संघाश्रम, एक शिष्टाश्रम तो मुचंद सर्व के लिए, तो एक शेष आप संसार के संगठन किया तो संसार के संगठन को उनकी सेवा कर बाकी बचे वो खा लो, ये पसंद आत्मकारण नहीं, यज्ञ शिष्टाश्रम तो यज्ञ शिष्टाश्रम होना चाहिए, शिष्य श्रेष्ठ अमृत हो जो यज्ञ शेष अमृत होता है और तेरे घर जहर होता है, जो गा का खाता देता नहीं है। तो हमें हमारे में जो योग्यता प्राप्त हुई, बल प्राप्त हुआ, अवस्था वृद्धि हुई, हमारे में जो कुछ आया है वो संसार से ही आया है और कौन से लिया है, इस वास्ते अपनी शक्ति के अनुसार उनका ऋण चुका देना है। तो रहने वाले हैं उनकी कृपा माननी चाहिए, अपने कहावत है एक गुणा दान सहस्र गुणा पुण्य, ऐसी कहावत है, मगर एक गुणा दान देते हैं तो सहस्र गुणा पुण्य होता है, तो आप एक रुपया देते हैं वो हजार रुपया देता है, तो आपने ज्यादा दिया उसने ज्यादा दिया, उसने ज्यादा दिया तो वो हमारे पर ऋण हुआ, इस वास्ते हम देते ही रहे, इनकार न करें, शक्ति मुन्दाश सत्य सारू दत्त प्रभाष ये नापो कैसा राम, शक्ति के अनुसार सेवा कर दो, अधिक सेवा अधिक गुण तो कोई हो ही नहीं सकता। संसार के ऋण से मुक्त हो जाए, ये मुक्त नहीं होता है, ये माफी से ही मुक्त होता है। जैसे माँ का ऋण है तो माँ का ऋण कोई उतार सकता ही नहीं, ज्यादा ज्यादा कर मेरे चमड़े की जूती कर माँ को पहना दो, वो पूछेगा तू माँ का ये चमड़ा बाजार से लाया है क्या, कहां से मिला, तो माँ का सब कुछ सब माँ का ही है, तो माँ से गुरु नहीं हो सकता कभी। अब जब कहोगे जहां जन्म वहां तो माँ तो मिलती है, माँ के जन्म लेते हैं हम तो ऋण सदा रहेगा, माँ उदार होती है। माँ की दो बात कर दो, माँ के एक तो चरणों में मस्त रखकर सुबह शाम नमस्कार कर लो और एक माँ का बनाया हुआ भोजन कर लो, माँ खुश हो जाती है, भोजन कराकर खुश हो जाती है, खुश हो जाने से ऋण माफ हो जाता है, अंदर माफ लगेगा ऋण चुका नहीं सकते, कैसे चुका सकते हो, मातृ यौवन हारिना माँ की युवा अवस्था को हमने नष्ट किया है, कितनी बल होता है जितने शक्ति है वो नष्ट किया है, तो मैंने बहुत कुछ माँ से लिया है, सब कुछ लिया बहुत क्या है, सब कुछ ही अब सब कुछ नहीं रह सकते, ऐसी गुरुजनों को भी हम दे करके और दक्षिणा के दे करके निहाल नहीं कर सकते, उर्ण नहीं हो सकते, उनकी कृपा से वे माफ करते थे, खुश हो जाते। एक बात याद आ गई, आप क्षमा करेंगे। हमारे विद्या गुरु जी महाराज थे, उनके सामने मैंने भागवती कथा की थी। भागवती कथा की तो मैं भी गद्दी पर बैठता था और महाराज भी गद्दी पर बैठे सामने बैठा दे। और मैं पढ़ाने के बाद इतने भी खुश होते, ये मेरे को ऐसे करके आनंद आता, तू सुनाता है आनंद आता है। तो उनकी कृपा है कि हम उड़न हो जाते हैं। सेवा कर हम उड़न हो सकते हैं क्या? हमकी क्या अवस्था थी और कितने पढ़ लिख गए, अब वो अवस्था उनको कैसे सेवा करें बताओ? है ताकत हमने भी कर लेगी उनकी वस्तु है सभी। ऐसे संसार मात्र की वस्तु संसार की है और भगवान की है। मालिक तो है भगवान, धातु है प्रकृति, प्रकृति से पैदा हुआ है, मालिक भगवान है। अब उनकी चीज लेकर हम उद्धार कैसे कर सकते हैं? हम उसके अर्पण हो जाए, सर्वतामा में शरण हो जाए तो सर्वतामा से मुक्त कर दूंगा। तो हम सब भगवान को ही दे दे, भगवान का ही है शरीर, भगवान का है मन, भगवान का बुद्धि, भगवान की आम ये भगवान का प्राण, भगवान का ये सब परमात्मा की है, संसार की है। तो धातु से जो प्रकृति की और है संसार की कार्य रूप से, और वे मालिक है भगवान, तो सब कुछ परमात्मा की है। मैं पर भी अपना नहीं है, मैं पर करो तो अभिमान होगा, अभिमान देशित्वा दैन्य प्रियत्वा। नारद सूत्र में आता है कि भगवान अभिमान के द्वेषी है, भगवान को अभिमान नहीं सुहाता है। अभिमान सुहाता क्यों? अभिमान तो अपना कर दिया ना। तो संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, नाना शूल प्रद है और सकल शोक जितने शोक चिंता उनको देने वाला है अभिमान। तो अभिमान करना है बड़ी गलती की बात है। अभिमान कैसे करे? आपसे चीज बड़ी, आप अभिमान क्या करे? हम तो साधक के लिए चाहिए हमें जो कुछ है सब संसार का है। और आजकल तो ऐसी रीत हुई मनुष्य के लिए सब संसार बना है, चीज मनुष्य के लिए है, बिल्कुल गलती की बात है। मनुष्य संसार के लिए है। जेल में जो अफसर होता है वो जेलियों के लिए होता है। जेल में आने वाले कारागार में रहने वाले तुम्हारे नहीं है, तुम इनके हो। ऐसे राजा है वो राजा के लिए प्रजा नहीं होती है, प्रजा के लिए राजा होता है। इस वास्ते संसार का है वस्तु, संसार की वस्तु संसार को दे दे तो सेवा कर दे, तो मैंपन भी उसी में लग जाए तो सब मैंपन नहीं, परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा। ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, कि जब पता तेरा लगा जो अब पता मेरा नहीं। हमने खो दिया तब कल्याण होता है, उद्धार होता है। इस तरफ ख्याल कम जाता है, मनुष्य अपना विषय करता है, इंद्रियों का अंतकरण का विषय बनाता है, शास्त्र को भी वेदांत को भी विषय बनाता है, इस बुद्धि का विषय, जीव बुद्धि का विषय, ब्रह्म भी बुद्धि का विषय, माया भी प्रकृति भी बुद्धि का विषय, बुद्धि का विषय बताते हो। अरे बुद्धि है उसका तुच्छ अंश, तो बुद्धि का विषय वो नहीं है। प्रकृति समष्टि उसका प्रकृति महान तत्व अहंकार तस्मास घन से छोड़ सका, तो प्रकृति महान होता है ना, प्रकृति से बहुत तत्व हुआ बहुत हुई, तो ये तो प्रकृति का है। आप देख रहे हमारा है, ये क्या है? ये भगवान की विलक्षण उदारता है। विलक्षण उदारता क्या? कि जिसको दे वो भगवान इतनी ढंग से देते हैं कि लेने वाला अपने ही समझता कि मेरी ही है। ये देने वाले की विलक्षणता है और हमारी बोलता है जो उसको लेकर अपनी मान लेते हैं। तो अपनी मैं मान करूं भगवान की वन है, सब भगवान अपने क्या है, अपना तो कुछ नहीं है। अपने तो अभिमान करो तो अपना हो जाएगा, तो अभिमान किस बात का करे? फलेच्छा किसी करे, आसक्ति किसी करे, कामना किसी करे, हमारे बस है ही नहीं कोई, तब कल्याण होता है। नारायण नारायण।